أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. صدق الله العظيم. سورة الصاد ديرشتما سفارة ويشتم آيات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. زمك واسمان الله پیدا کری دی او دای عبس ندی پیدا کری ندی باس نتیجا اوزی ند دنیا نتیجا آخرت. پدی دنیا کے چ سمرا وقت تیر شو تیری گی سمرا کارون شوی دی نور بکی گی نو دا دے ٹولو بیو نتیجہ روزی او دا نتیجے غا وقت دا قیامت روز با نو دے وجن پا دنیا کے چ سمرا وقت تیری گی نو دے کے دا آخرت فکر پکار نی آخرت دا پارکار پکار نی او دا آخرت فکر او کار دارے چھ پا دنیا کی خپل خواہشات و تابداری پریگ دا او دا عدل او دا انصاف پا کارونو باندے پابند شا دا خالق سر خپل معاملہ اوچلوا دا مخلوق سر خپل معاملہ اوچلوا دوارو سر خپل معاملات درست کا دا موائے چھ صرف دا دنیا زندگی دا نور قاسم سے نشتا او خوراک سکاکو کو مزے واق لو بس تیرہ بشی دا قسم خیالات چھ خوراک سکاکو خون و مزے واق لا دا دا اغی خلکو دا چھ اگوی دا اخیرت فکر نلری پس دا مرگ نا زندگی نمانی ندا سے خلکو دا پارا عذاب جہنم تیار. وما خلقنا السماء والارض من نل پیدا کرے اسمان ازمکا وما بینهما او سچ دا اسمان ازمک ترمنزلی باطلا دا معبس پیدا کری نلی ذالک ظن الذین کفروا دا خیال و گمان دا اغی خلکو دی چی کافران می فویل للذین کفروا من النار فویل پس حلاکت دی خرابی و بربادی دا للذین اغی خلکو دا پار کفروا چی کفری کلی دی من النار دا اور حلاکت و تباہی بربادی دا اغی چار پار دا چی کافر دینا غیل حلاکت و تباہی دا اور دا ام نجعل الذین آمنوا وعمل الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل الذین آمنوا آیا من بگرزو اغا خلق چی ایمان روڑ لے وعمل الصالحات عمل لنے کے کر لے آیا من بدا ایمان دارو نیک عمل اگرزو کالمفسدین فی الارض پشانت دا خسادیانو پزمکا کی ام نجعل المتقین کالفجار آیا منگ با اگرزو متقیانو پریزگار پشانت دا بدکارو دا عدل و دا انصاف تقاضات دا ندا کہ پا دنیا کی یو بد عمل و نیک عمل دا دوی دی یو نتیجه وی یو متقی و یو بدکار دا دوی دی یو نتیجه ایماندار نیکان و شریران مفسدان دا برابر ندی دا قیامت پر از بانے کم چی نیکان خلق دی اغیل نیک بدلا اور کم چی شریران و بے حیا دی دا اغیل پار دا اغی مناسب سزا بی دا سنا چی نیک و بدوار یو شانتی بی شہر ناپرسان بنوی چی ارس پیو نرخ دی بلکہ دا نیکان و دا نیک عمل جدا قدر عزت پہ اور دا بدان و دا بد عمل جدا سزا رہا ام نجعل الذین آمنوا آیا من بگردو اغا خلق چی ایمان روڑ دے و عمل الصالحات و عمل دا نیکے کلے دے کل مفسدین فی الارض پشانتی دا فسادیان و پزمک کی آیا منگ بداسی کیوں نہ ہم نجعل المتقین کالفجار آیا منگ بگرزو متقیان و پریزگارو لرا کالفجار پشانتی دا بدکارو نہ کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبرو آیاتی کہ دا نیک او دا بد انجام یو شانتی نوی نبی اخام خایو کتاب پکار دے کہ اگر نیکی طرف تا بلنور کی خودن کی نو اگر کتاب چی دا نیکی لار خی اگر قرآن اللہ را لے گلے دے اور دلے قرآن پہ یو یو حرف کے دا اللہ رحمتون و برکتون دی دیر پر اللہ دا کتاب را لے گلے دی چہ دلے پہ یو یو آیات کے دے بندہ سوچ فکر کی عقل نہ نکار واخلی تدبر دے پکیو کی خپل قوت علمیہ لے پک صرف کی خپل قوت عملیہ لے پک صرف کی قوت علمی او قوت عملی پر قرآن کے او لگوا قوت علمی خرچ کا اور پر قرآن کے چہ دا علم سمر خبری دی دا خیر و برکت سمر خبری غزدہ کا نو قوت عملی پک خرچ کا دے پدے عملوں کا کتاب انزلناہو الیکا نا کتاب من نازل کردے الیکا تاتا مبارکن دک دبرکت لیدبرو دے دا پارا چی تدبر پکیو کے سوچو فکر پکیو کی ولیتذکر اولو الالباب دیر پار چ سوچ و فکر پکیو کی خاوندان دا عقل کتاب انزلناہ دا کتاب منگ نازل کرے دے الیک تا تا مبارکن دک دا برکت تے ہر یو جز دے کتاب دا برکت نہ ڈک دے لیدبرو چے سوچ و فکر پکیو کی علم پک حاصل کی معلومات حاصل کی دا اللہ اگر خبر چے اللہ پہ خوش علی کی اگر معلوم کی لیدبرو علم دے پک حاصل کی، تدبر دے پکیو کی، لیتدبرو آیات ہی چید دے پا آیاتن کے سوچو فکر کی، قوت علمیہ خرج کا، ولیتذکر اولو الالباب دے پارا چی سوچو فکر پکیو کی، اولو الالباب خاوندان دا عقل نصیحت پک قبول کی، تذکرن مراد قوت عملی، عمل لے پا دے باندیو کی، کتاب انزلناہو دا کتاب منگ نازل کرے دے مبارکن ڈک دا برکت تے لیتدبرو چے سوچو فکر پا کیوں کی، علم پک حاصل کی، پا آیاتنو دا دیکھے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اوزان کوئی کی پدے بانے وعملو کی پدے بانے أُولُو الْأَلْبَابِ خاوندان دا عقل، دا قرآن اعجاز کے فکر کی چدام یو معجز کتاب دے، کثیر المنفعت دے کے دیر فیدی دی پا قرآن کی، کہ حقیقت معلوم شنو بیا پہ عملو کی، نصیحت نہ حاصل کی، وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان، مَنْغُوَرْ اَوْبَخَ دَاوُدَ علیہ السلام تا، سُلَيْمَان علیہ السلام زوے، داود علیہ السلام تا، سُلَيْمَان علیہ السلام پشانت زوے اللہ پاک ورکا، اور سلیمان علیہ السلام ام نیک بندہ، اور داؤد علیہ السلام ہم نیک بندہ، ووہبنا لداؤد سلیمان، منگور ابخ داؤد علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوی، لپلار پشانتی نبی ہم دے و بادشاہ ہم دے، داؤد علیہ السلام بادشاہ اور پیغمبر، سلیمان علیہ السلام ہم بادشاہ اور پیغمبر، نعم العبد صدیق بندو انہ اواب، بے شک دے اللہ طرف ترجو کون کیو، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، کم وقت کی چیدتا پیش کریشو، اذ عرض علیہ، پا کم وقت کی چیدتا پیش کریشو، بالعشیه دماز پخین رستو، دماز پخین رستو تیم، دا عشیده، الصافنات الجیاد کرأسنا، دا کرأسنا، سلیمان علیہ السلام تا پیش کریشو، نمازگر دا مانزتیمو، اور سلیمان علیہ السلام تا اسونا پیش کلیشن معاین شروع، نمازگر دا مانزو چی کم معمولو اغا منسپاتشو، اور دے دا اسونا پا معاین کی مشکلو، اور نمازگر دا منز نفل ہم کی دیشی، نفل ہم کی دیشی جلے نفل کول، لذا نفل مستن پاتشو دا اسنو پا معاینہ کی نفل مست پاتشو، سلیمان علیہ السلام خفشو کہ دی وقت خوبا ما منز کو، اور دا اسنو پا کتورا ناغا منز پاتشو، اور ممکن دا کہ دا دا مازیگر منز فرضو، اور دا فرض منز دا اسنو دا معاینے پا وجہ پاتشو، دا سلیمان علیہ السلام خفشو دا خونشو مانا منز پاتشو، فرضو کا نفلو خو دا منز معمولو او منز پاتشو، نو سلیمان علیہ السلام غمجنشو، او دا اسنو ما تواپس راولے، نو دغا اسنی طول زبح کرل علالی کرل، اور دے دے کے سوال نہ پیدا کی گی کہ دا اسنا خدا خدا یو انعام نہ دا اسنا ولی علال کدا ٹول مال ضائع کر دا خدا پیغمبر دا شان سر مناسب نہ دے جواب دار ہے کہ دا اسنا دا سلیمان علیہ السلام خپل ذاتی اسنو دا حکومت اور دا بیت المال نو ذاتی اسنو ملکیت ہو اور دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت کے سنگ چ دا غوا میخے گڑے چیلے قربانی جائز ہوا دا قشان چ دا اسن قربانی ہم جائز ہوا دا خپل مال ہو او علالے کا او پا قوم اخوڑا نو ضائع کری نبی بلکہ دا اللہ پا نمی قربانی کری نبی دا یو تفسیر دی کہ دا اسونا پیش کری شو خدا ما جگر منزتی نا پاتی شو نا دے خپا شو چی مانا عبادت پاتی شو اور دے پدانی و جرماناو لگولا چی دا دی پا مال پا وجبانی مانا منز پاتی شو دا مال دا خدا پا نمبانی ورکو دا قسم جرمانہ پزان لگول جائز نہیں پیغمبر علیہ السلام ہم یوزل مز کو نو ابو جہم یو صحابی دی ابو جہم دا شام نے یو صادر رولو لیر قشتا ہو اور پیغمبر علیہ السلام دے گا صادر ورکو تو پاگے کہ پیغمبر علیہ السلام موزک نا قصادر بنا اس کل نقش ہو نقش نگار نخی بی بی جی موزش نا عائشی بی بی تے اصادر واپس کر ویدا صادر زبیا نپسر ہم لیکن دیکھ دا کل نقش ہو نا پمازے کی زمان توجہ بدل شوا نا قصادر بیا پسر نکر لیزان لے او قسم جرمانہ مقرر کرلا جدا صادر بیان پسرو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظل پا باغ کی منز کو خپل باغ کی او پاغ باغ کی او مرغی را ننواتل ناغ تاویدہ را تاویدہ نو داغ باغ ونی او دا پان دوم را گنی وی چه پاغی کی دا مرغی وطی نشوا دا پانو او دا شاخونو دا گنوالی پا وجہ مرغے الوتر الوتر لار وطن معلوم ہے دلہ تو پمانے کے اندر خیال چھتی اللہ دونہ کل غٹ گر باغ دے را کرے مرغے تو نہیں شیل وطی سلامی اگر زہو ہو وے دے باغ دے گنوالی خمال توجہ بدل کر دا باغ شول دا اللہ پنو ٹولے وقف کر دا قسم زان بان جرمانہ لگول دا جائز دی سلیمان علیہ السلام پزان جرمانہ و لگول چیدہ دی اسنو پا محبت کی مانا منز پاتی شو دا بزن خودی پا نمبان قربانی کرو اسنو قربانی شو دا غی پا بدل خودی پا کی او تخت ورکو چیدہ اسنو دا رفتار ما غطیزو دا دو میاشتو مزل با پا یور وز که پا یو تخت بانده که دا پا هوا باد وطا اذ عرض علیه پا کم وقت چه دا تا پیش کریشو بالعشی پا وقت دا بیگا که عشی ماسپخین نہ رستو نہ ماسپخین نہ ماجیگارا پورے ماجیگار نہ ماخام پورے ماخام نہ تر سہارا پورے در ٹول وقت عشی کے راضی تو کبھی گالا فضیا لے او کو ماسپخین نہ رستو دادا عشی مانا پیش کری شدتا بعد زوال الصافنات الجیاد کرأسن فقال انی احببت حب الخیل فقال سليمان عليه السلام فرمائل اني احببت ما محبوب اغنى حب الخير محبت دمال دا اسنا مال لي او دا دي محبت من محبوب اغنى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي دخبل رب ديادنا يعني دمر مشغول شم كذا رب يادنا نباتشو دمال فمحبتك مشغول شما حتى توارت بالحجاب ترده كذا أسونا ببردك برشو يو يو بمخترا دو تريد توارت بالحجاب يومانا يا حتى توارت بالحجاب ترده كدور ببردو كبرشو دور لبشو اوهو ما زيگر دوران بريوتو ما بوند لكلي ردوها عليا دا أسونا ما ترا واپس كي فتافقا لو پس شروع اکلالا مسحن چی وحلی بسوق والاعناق پا پندو او پا گردنونو تولی حلال کل گردنون امولا کٹ کل او خپی امولا کٹ کل انو خیرات اکلال تولی صدقہ کلال اب دیم تفسیر پا کہ امم اشتالی بعضی مفسرین وی وی حتی توارت بالحجاب تردی چنور پا پردو کے پٹ شو غائب شو اللہ تے سوالک ردوها علیا فرشتو تے درخواستک اللہ تے درخواستک یا اللہ دا نور رات را واپس کی تردے چی دا مازی گرمنزو کم قضا نشی وی اللہ و تنور را واپس کی آگے پوری با نور ولالی تو چی تا دا مازی گرمنز نوی کلے نور واپس را لی نمونزی اکا آگے نن رست نور بیا پریواتا دا دویم تفسیر پکیلے هذا سے واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اوبشی ہوا پیغمبر علیہ السلام ستلو آرام کونو مازیگر نرستو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پپتن مبارک باندے سر مبارکی لگولو او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ونوی چما دا مازیگر موندل کرے دا پیغمبر علیہ السلام دا آرام پا وجہ باندے غجے نکو کہ پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پورتا کو نوار ڈبیدو تور قریب شویو نالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے لگ جن فکر مندو اے والے میں ماجی گھر مند میں نکو نوار دا غلی پریواتا الہ العالمین انوار واپس را والے ترسو چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مند نکلے اگے پوری دا نوار مدو باوا انوار دا مغرب نا واپس را گے او اگے پورے ولاڑو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات تیار کو مجھے اوکو سلام اگرد دو اکلو بس دور واپس لالا دور ہی وقت واپس کرو واقع معراج کندہ سے او خبر تیرہ شویدہ چیزا معراج واقع اوشلو پسبال باندے پیغمبر علیہ السلام خلقو تعلوی بیت المقدس تتلیما دا بیت المقدس نا اسمانون تتلیما دا اسمانون نا برم تلیما نا خلق و طوی پلار دی سلی دلی دی دا بیت المقدس اگا حالاتی وی وی پلار او قافلار آروانا و مکیتا مدری رضی پس رو رسیگی چار شمبی پا رز برا رس چار شمبی رز ما زیگر شو اولا قافلار رو نرسی او خانو پاگی من غلا و بوری پی پرتی وی پیغمبر علیہ السلام کتل او خلقم گور را گور چوز با گورو چی قافلہ را رسو کنا لیٹ شولا پیغمبر علیہ السلام سر فکر شو اسی ننور پروز او قافلہ لگا لیٹ را رسی گی دا خلق با راتبیا در اغجن ہوئی سوالو کہ الہ العالمین انور تر اغی پورے او در اتر سو چی قافلہ نی را رسی دلی ناگر انور ولارو چی قافلہ ام پاق شان را رسی دا پا کم شان چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مکیتا داخلہ شولا خلق اولی دا غین پس نور پریواتا و دا غا وقت کم نور اللہ او درولیو حتی توارت بالحجاب تردی چی نور پا پردو کی لوب شو ردوها علیا واپس کے ما تا دا نور نا اللہ و تا نور واپس کو یا غلو بلی تفسیر بانی را اسونا واپس شو فتفق مصحب بالسوق والاعناق پس شروع کپلی اسنو باندے مسحن چی مسکولی بسوق پا پندو باندے والعناقو پا گردننو باندے رومانی تفسیر باندے دا اسنو پا پا گردن وحلی نو علالی کرل او بیا ولی دا خپی کٹ کری دی او یو تفسیر پا کداون دی چی نا علال کری ندی بیا پی پا مینه مینه لاس وحلی ری مسحن بسوق دا اسونو پا دیخ پویم لاس وحلی ری او پا گردنیم دا مینه لاس وحلی علال کری ندی رومانی تفسیر راجح دی دی دویم دا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا دے دے کہ سلیمان علیہ السلام یو بل امتحان ذکر کی سلیمان علیہ السلام یو ذل ویل چے گنی بی بیانی دی اور دے نبا اللہ بچے پیدا کی ہر یو ویلے وہ بچے ورکے غو مجاہدی جہاد بکی دے سرا انشاء اللہ ویل دن ایشو دے انشاء اللہ او نوے ندہ یوی بھی بینم سا بچے پیدا نشو ٹوڑے ہم دا سے پاتے شو او صرف دا یوی بی بی سا نمگڑے گن دے شے پیدا شو ناقص بچے پیدا شو اس اسی او تانا گن دے وا سلیمان علیہ السلام پوچھو چھے ما انشاء اللہ ندی ویلے بس بیا اللہ سے رجوع کرو ما فیو غصہ چھے ما انشاء اللہ والی ندی ویلے ہر کار چکے نو مخ کے انشاء اللہ ہوایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ بتاقیق سرمان آزمائش و امتحان کرے دے سلیمان علیہ السلام باندے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي جَسَدَا من ورغرز ولو على كرسيه لدى فكورسه لدى فتغبان جسدا يو بدن خادمان لاغلل يو بدن رول يو جسد ناقص يوال دا بچيري تاويت نهاري بي بچي بي يو غب مجاهري كم دي اغا خويسن پيدا نشي يو داري مر بدن دي واخلا ثم اناب بي الله طرف ترجو اكرا لما في غستلا قال رب اغفر لي ويرب بخن رات وكي وهب لي ملكا ما تداس حكومة وبادشاه راكي لا ينبغي لأحد من بعدي زمان رسل بل جاد پار مناسبني پروردگار داس حكومة واقتدار راكي زمان رسل بل جاد ورنكي إنك أنت الوهاب بشك أنت وربخونكي ترات داس حکومت راو بخا عظیم الشان سلطنت اللہ نے غست حکومت و اقتدار سلیمان علیہ السلام غست دی اور پیغمبر علیہ السلام ہم حکومت و اقتدار غست دی لیکن حکومت دا زور نہ بغیر قوم سبھی گنا چلاس کے لیے طاقت راگے اور اسلامی احکام پہ اور قوم بان نافذ کے روڑیر پہ آسان بان نافذ کی گی اور کلاس کے لئے طاقت اور اقتدار نی اور طولر سبق زو تواصل پہ عمل لکی نو حکومت اور اقتدار دا اللہ دا قانون نافذ کولو دا پارا دا اللہ نا اغوالا دا خبر دا سلیمان علیہ السلام دا اللہ نا حکومت غستے لی او اللہ حکومت ور کرو او دا اللہ قانون نافذ کرو قال رب اغفر لی ویل ربا بخن راتو کی وحب لی ملکن مال حکومت راکی بادشاہی را لراکی ناس حکومت و بادشاہی راکی لا ينبغی لأحد کہ مناسب نہیں دے یو کس دا پارا ہم من بعدی زمانہ ورست انکا انتا الوہاب بے شک تبخن کیے فسخرنا له الریحا پس من تابے کدہ دا پارا ہوا تجریب امرہی چدا اللہ پا حکم بانے بچلے دا رخاء لا ہوا بنرم نرم وا حیث اصاب کب دیتا چمیرہ سید الغسل والشياطين كل بناء وغواص تابكرو من دبار دد سليمان عليه السلام دبار تابكرو شياطين شيطانان تابيو بيريان تابيو كل بناء وغواص هر يو كاريگر بناء عمارت جوڑولو والا پیریان دد تابی و غواص و پس مندر کی غٹا لگولو والا ام دد تابی و آخرین مقرنین فی الاسفان و نورم من دد تابی کرو مقرنین تلیلی شو فی الاسفان پزنزیرونو کی پیریان پزنزیر تلیلی دد پیش هادا عطاؤنا نازا من بخششو فمنن او امسک بغير حساب فملن فست احسان كوا بخل كوا او امسك يا زان تريو ساتا بغير حساب فتابن حساب كتاب بنوي مهرباني الله وركروا اختياري وركروا او حساب كتاب وتماف وان له عندنا على زلفى وحسن مآب وان له عندنا بيشك ندنا بار زمان فنيزباني لزلفى يو اوچت مرتبة وحسن مآب ودير خوت كان ذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا